Weer van heel lang geleden, ja, het zal zo 45 jaar zijn, denk ik. Dat is nog een hele tijd. Het groepje heet Amsterdam en het nummer wat ze maakten, dat heet Lucy, Lucy, de tragiek van het leven. Want ze zongen erachteraan, if she's mine, I don't know. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Nieuwe aflevering van dit programma. Ja, hoe is het mogelijk, hè? We herhalen niet een oude, nee, we komen met een splinternieuwe. En waar gaan we het vanavond eens over hebben? De partij 50+. Daar was in de afgelopen week weer het nodige om te doen. En je weet het, je bent nooit te oud om ruzie te maken. En we praten straks met Ella Verkoelen. En dat doet Herman de Bruin over wat er zoal gaande was in die seniorenpartij de vorige week. Onze columnist Giel van Strien die heeft ook een beetje zijn blik op de komende verkiezingen, want die staan toch zo'n beetje voor de deur. En hij gaat het ook hebben over die verkiezingen en de campagnes en allerlei andere dingen die ermee te maken hebben. Weer nog verderop in het programma dan een heel ander onderwerp gaan we het hebben over alleenstaande moeders en de financiële problemen die ze vaak hebben. Ze zijn vaak aangewezen op de bijstand en dat is geen vetpot. Gaan we het straks over hebben. Maar natuurlijk een hele hoop muziek. Amsterdam, die begon dus. Crowded House is nummer 2. There is freedom within. There is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost. But you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. En dat was dan wel een traditional van Fleetwood Mac. En het ging over Love Shines. Inmiddels binnengekomen in de studio, zoals we dat wel gewend zijn, Herman de Bruin met in zijn kielzog een hoge pietin. Want Herman, wie heb je meegenomen? In de studio heb ik Ellen Verkoelens, is kandidaat plek 3 op de 50-plus lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. We gaan het dus over de Tweede Kamerverkiezingen hebben, maar ook over wat anders. Ellen, welkom ja. Trouwens. Dankjewel. jij bent iemand die niet de kaas van het brood laat eten. Als je op de lijst staat, dan blijf je daar staan en heb je het beste voor met de partij. Dat is het uitgangspunt. Ja. En dat ga ik proberen uit te voeren. Ja. Maar goed, aan de andere kant heb ik zoiets. Liane Den Haan is een nieuwe lijsttrekker. Ze is nieuw in de politiek. Laten we het schoonheidsfoutjes noemen. En ik ga er gewoon vanuit. Dit moet uit de wereld. En wij gaan ook gewoon in mijn beleving ook het verkiezingsprogramma uitvoeren. Als we dat niet doen, dat echt ook hoor. Dat wil ik ook dat alle luisteraars dat goed begrijpen. Ik ben gekozen op een verkiezingsprogramma waar echt in staat een volledig AOW op 65 jaar. Ja. Als dat niet goed is, dan ga ik terug naar de leden. En dan moeten de leden maar tegen mij zeggen dat het verandert. Maar anders dan ga ik daar wel voor knokken. De leden staan bovenaan. Tuurlijk, het is een vereniging. Ja. Het is een politieke partij. Ja. Overigens heeft dit wel te maken met PR, want je wordt wel genoemd nu. Ik moet je eerlijk bekennen, ik moest wel lachen. Ik had vanmorgen een vergadering in de Raad. En dat doen we natuurlijk allemaal digitaal. En dan kwam een nieuwe mevrouw. Dat is in Rotterdam, hè? In Rotterdam. Ja. En dan kwam een nieuwe mevrouw even zich voorstellen digitaal. En toen stelde ik vragen. Toen zegt ze, die mevrouw van de 50 plus, hoe heet ze? En nou, toen gilde gelijk iedereen nummer 3 van de lijst. Wat dat betreft kan je het niet beter PR ik hebben. Ik kan niet anders zeggen. Dit heeft een enorme spin-off. Niemand kent bijna de nummer 3 van welke lijst dan ook. Maar de nummer 3 van 50 plus lijst, die is bekend. Dat heeft mevrouw Den Haan dan toch mooi voor elkaar. Nou, kijk, als je het doet vanuit de marketing. Maar goed, dat zeggen ze wel eens, hè. Negatieve publiciteit is ook publiciteit, maar ik vind dit niet geen leuke publiciteit. Zit er niet op te wachten. Ik zit hier niet op te wachten. Dit is echt ernstig. Het gaat hier over een kroonjuweel. Het gaat hier over werkelijk de basis van de 50-plus partij. En dat is toch voor de ouderen te zorgen dat die na hun 65ste niet meer hoeven na te denken over hun inkomen. Dat gewoon geregeld is in Nederland. Duidelijk hoe het zit, maar we moeten nog even afwachten hoe het zich gaat ontwikkelen. Ja, als we met z'n tweeën, als we 3 zetels halen, dan ben ik binnen. Of misschien haal ik hem nog op voorkeur, maar dat weet je natuurlijk nooit. Dat is altijd heel moeilijk. Ja. Laten we zeggen, 3 zetels, dan komen we binnen. Nou, dan hebben we nog die bak koffie heel hard nodig. En misschien nog wel 2 bakken koffie. Misschien dat zou nog wel eens kunnen. Ja. Maar dat het van jou uit opgelost zou moeten worden, Het moet opgelost worden. Nee, dit moet opgelost worden. En dat moet ook met het huidige verkiezingsprogramma op zak. En als wij in onderhandelingen terechtkomen en het is niet haalbaar om 65 vol te houden, dan ga ik terug naar mijn leden en dan ga ik zeggen, we hebben al onze best gedaan, maar het gaat ons niet lukken. Welk mandaat krijg ik van je om te doen? De leden zijn belangrijk, zei je al net. Dat is nog een keer zo gezegd. En ook de kiezer. Ja. Want die moet natuurlijk echt begrijpen waar wij voor die staan. Die kiezer zit niet te wachten op ruzie en herrie in de partij. Dat is het vervelende. Ja. Dat is zo jammer. Ja. Aan de andere kant, we krijgen veel aandacht voor ons AW. Je kunt het allemaal weer in het positieve draaien. Dat is in ieder geval wat Ellen Verkoelen doet. Het in het positieve proberen te draaien, maar dat het ingewikkeld zal liggen, dat is duidelijk. Maar tot de verkiezingen, gewoon nog doorgaan? Ja, tuurlijk. Ik heb nog een FNV-debat vanavond. Morgen heb ik nog wat. Ik ga nog met dames van buitenlandse komen afpraten over de politiek, hoe die in elkaar zit in Nederland. Precies. Nou, en dat is allemaal heel belangrijk. En nou, vanaf maandag hebben we 3 dagen dat we kunnen gaan stemmen. Ja. En dan weten we het. Gewoon doorgaan met de politiek. Tuurlijk. Ellen Verkoelen gaat dat doen. Als u wat meer wil weten, de website 50PLUS. 50pluspartij.nl. Daar staat een verkiezingsprogramma op en dan kunnen mensen kijken. Als ze het met je eens zijn, kunnen ze nummer 3 van de lijst stemmen. Juist. Als ze dat willen. Juist. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes met wat er allemaal nog moet gebeuren voor woensdag. En daarna ook weer. Ja, daarna dankjewel. Ook weer. J'ai retrouvé ta lettre où tu disais peut-être un jour on sera trop vieux pour s'écrire des poèmes, pour se dire que l'on s'aime, se regarder dans les yeux. Tu parlais de naufrage d'un corps qui n'a plus d'âge et qui s'en va doucement, vieillir et d'avoir à subir l'impertinence du temps, de ne plus pouvoir s'aimer si la mémoire s'en va et que se reconnaît plus. Et perdre, me disais-tu, le plaisir de me plaire, l'envie de me séduire. Peur de la démence et de finir sa vie dans une maison de retraite, de la fin qui commence. Divague, peur de ne plus pouvoir un jour rire à mes blagues. Mais tout ça c'est des bêtises, est-ce que tu réalises? On sera jamais trop vieux pour s'écrire des poèmes, pour se dire que l'on sait garder dans les yeux. Et je veillerai sur toi et tu veilleras sur moi, ce sera jamais fini. On se dira mon amour jusqu'à la fin des jours, et le jour et la nuit. Ça je te jure sur ma tête, nous on n'ira jamais. On dormira dehors, on regardera les étoiles. On vivra libre et digne. On se tiendra par la main comme à nos 18 ans qu'on marchait tous les deux sur des sentiers perdus au début du printemps. Et on pourra toujours raconter des bêtises et dire n'importe quoi. On vivra libre et digne. Et si l'on doit partir un jour après le dernier mot du tout dernier poème, on partira ensemble, tu comprends? On sera jamais trop vieux pour se dire que l'on s'aime, se regarder dans les yeux. On sera jamais trop vieux pour se dire que l'on s'aime, se regarder dans les yeux. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Some sad ends will grow and take it band die heet Marillion. Misschien wel een beetje bekend bij je van een nummer waar ze redelijk bekend mee werden. Dat was Kaylee. Maar we dachten, we moeten ook niet altijd hetzelfde draaien. Dus we doen deze dan maar eens. En dat heette Don't Hurt Yourself. Een handig advies. En nog daarvoor, om maar volledig te zijn, Michael Jonas. Als je dat tenminste zo uitspreekt. Die op zijn Frans het had over het Maison de Retraite. Dat dan maar een beetje in verband met de 50-plus-partij, moet je maar denken. Zometeen komt er alweer iemand anders aan het woord. Onze maandagse columnist Giel van Strien. En hij werpt een blik. Hij heeft een nieuw blik daarvoor gekocht. En dat werpt hij op de verkiezingen. Waar anders over. Je hoort hem zometeen. Maar eerst nog Chaka Tak. Dream upon a star. And your problems seem a world away. The feelings come so secure. How small we are. Don't you wish that you could fly someday into the night forevermore? We live each day for a lifetime. We live each day for the moment. There's love is too, and that's the way that loving goes. Throw away the book, 'cause it ain't gonna go the way you planned. The future holds just what it holds. We live each day for a lifetime. Bij de Blik, een column van Giel van Strien. Wat is onze parlementaire democratie toch een zegen? Wat goed om eens in de 4 jaar diep op de grote maatschappelijke uitdagingen in te gaan. Minister De Jonge is boos op vaccinvoordringer Maarten van Rossum. Henk Krol is boos omdat iedereen denkt dat hij campagne voor 50PLUS voert. Baudet loopt boos weg bij Jinek. Geert Wilders zegt Nieuwsuur af omdat hij een debat met Rutte moet voorbereiden. Azarkan van Denk zegt Nieuwsuur af door een optelsom van factoren. We waren 3 dagen onderweg geweest in een campertje en Kuzu was nogal luidruchtig, waardoor ik in 1 nacht maar 2 uur geslapen had. De verwarming viel ook nog eens uit. Het alarm ging af en er moest een gasfles vervangen worden. Azarkan legt uit waarom de gaskraan in Groningen weer open moet. Mark Rutte wil een kerncentrale in Groningen. Mark Rutte wil geen kerncentrale in Groningen. Jinek biedt excuses aan Baudet. Liliaan Ploemen biedt excuses aan voor het beleid van het kabinet Rutte 2 met de PvdA. Wopke Hoekstra biedt excuses aan voor een paar schaatsrondjes in Tialf. Sigrid Kaag verontschuldigt zich voor haar tijd bij Shell. Mark Rutte biedt excuses aan voor de toeslagenaffaire. Andere fractievoorzitters zoeken naastig naar onderwerpen om ook op tv excuses te kunnen aanbieden. Joost Eertmans van Jaar 21 denkt dat het afval van een kerncentrale een kopje thee per jaar is. 50PLUS-lijsttrekker Den Haan wil dat partijgenoot Ellen Verkoelen zich terugtrekt. Den Haan belt Verkoelen en laat de media weten dat de plooien zijn gladgestreken. Verkoelen belt de pers en zegt dat de plooien helemaal niet zijn gladgestreken. CDA Henk Bleker gaat Forum voor Democratie stemmen. De lijsttrekkers Liane, Lilian en Lianne gaan met elkaar in debat. Burgemeesters beklagen zich over het bekladden van verkiezingsposters, waarbij lijsttrekkers met een stift van Hitler-snorretjes worden voorzien. Burgemeester Jorritsma van Eindhoven denkt dat dit voortkomt uit verveling. Burgemeester Dijksma van Utrecht verklaart dat hij niet bij ieder verkiezingsbord een agent heeft staan. Het trok nauwelijks aandacht, maar ook niet onbelangrijk was het wetenschappelijke, hoogstaande debat rondom de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. Wat een visie om nu alvast een plan te ontwikkelen om het hart van Nederland geleidelijk aan naar hoge geleden gronden in het oosten van het land te verplaatsen. Goed ook om alle nieuw te bouwen woningen in de Achterhoek en Noord-Limburg te laten plaatsvinden, tezamen met een enorme economische investering in die gebieden. Fijn om te horen dat alle partijen erover eens zijn dat er 25.000 windmolens op zee moeten worden gebouwd, alle mogelijke daken van bedrijven van zonnepanelen worden voorzien en dat er aanvullend wordt besproken welke energievormen op korte en op lange termijn moeten worden toegevoegd. Heel eerlijk ook om de bevolking nu al de keuze voor te leggen, minder parttime werken of meer immigratie om het toekomstig tekort op de arbeidsmarkt tegen te gaan. En wat te denken van het uitgewerkte Deltaplan om een transparante overheid te creëren die burgers beschermt tegen machtige overheidsorganen als de Belastingdienst. Maar klap op de vuurpijl van deze campagne was toch wel de democratische benoeming van Pieter Omtzigt tot leider van het CDA. Dit is geen protest, ik vind alles wel te gek. Mij wil je echt niet zeuren, het giet eigenlijk best wel best. Ook al heb ik geen verkeering meer, stak rood bij de NMD. De wereld is een rotzootje, maar met mij giet wel oké. Dit geen protest, hier zie ik niet over het milieu. Over kokken mij niet klagen. Ook al is een nacht zo sneu. Het zal misschien wel veranderen, maar vast niet door dit lied. Het maakt voor mij geen donder uit in hoe het met mij giet. Was, dan kwam ik nou pas goed op dreef. Dan was dit compleet niet het laatste dat ik schreef. Dan zing ik over oorlog, over onrecht en verdriet. Maar dit is is geen protestant, dus dat doe ik lekker niet. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Een gevoelig slot, vind je ook niet? Nou, ik vind wel van dit nummer van de Commodores. En het heette dan ook Oh No, Oh No. Zometeen gaan we het hebben over iets heel anders. De alleenstaande moeders, met kinderen bedoel ik dan. Dus helemaal alleenstaand zijn ze ook niet. Maar ik zou maar zeggen zonder paar of dan toch in ieder geval partner. En die moeten vaak heel goed op de kleintjes letten. En met de kleintjes bedoel ik dan niet alleen de kinderen, maar ook de kleine inhoud van de portemonnee. Dat gaat niet altijd even makkelijk. En dat is een onderwerp, daar gaan we zo meteen eens wat meer aandacht aan besteden. Daar huren we dan natuurlijk meteen weer Herman de Bruin voor in. Dat snap je natuurlijk wel. Voordat we Herman laten praten, laten we eerst zingen. Joe Cocker. Heart over my, yes I'm my father's son. I live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay, what I'm trying to say. Heart over mine, yes I'm my father's son. And I'm inclined to do as my father's done. True. despite all the feeling. You're touching me through. I tried to walk away. Something makes me stay. Heart over mind. Yes, I'm my father's son. I'll live my life just like my father's done. But tell me why every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay while I'm trying to say. Heart over mind. Yes, I'm my father's son. Yes, I'm my father's son. Joe Cocker en My Father's Son. Nou, hij is even weer zijn koffie drinken, maar inmiddels weer terug, Herman de Bruin. En zoals altijd is hij, wat zijn items betreft, lekker alleenstaand bezig. Alleenstaande moeders, die komen te vaak klem tussen zorg, werk en beleid. En dat is een probleem. En Eva Jori Brusaert, die kan ons daar alles over vertellen hoe dat beter kan. Eva, welkom. Dag, hallo Herman. Ja, alleenstaande moeders. Ja, we weten dat dat altijd heel ingewikkeld kan zijn, maar er is toch wat aan te doen. Ja, het is er zeker wat aan te doen. Kijk, er moet er wat aan gedaan worden. Want er zijn meer dan 500.000 alleenstaande ouders in Nederland. Dus 10% van alle kinderen worden geboren bij een alleenstaande ouder. Dus ja, dan kun je op een gegeven moment niet meer zeggen van ik ga er niets aan doen. Dat is de armste en eenzaamste doelgroep van Nederland. Maar is er geen vangnet in sociale voorzieningen en zo voor die mensen? Of is dat niet voldoende? Nou, we weten allemaal van de toeslagaffaire. We weten allemaal hoeveel mensen toeslagen nodig hebben. Dus we kunnen wel concluderen dat het minimumloon ontoereikend is. De uitkering, zegt de minister zelf ook, niet voldoende is. En mensen gewoon inderdaad door allerlei redenen en omstandigheden, bijvoorbeeld geen huisvesting, gewoon in de problemen komen. En dus ja, het is nodig dat er beleid aangepast wordt naar mensen die, om te zorgen dat mensen wel financieel kunnen rondkomen. Ja, ja, en hebben jullie een boek geschreven met Anja Meulenbelt samen. Hè? Ja. Er is een land waar alleenstaande moeders willen wonen. Als je dat boek leest, ben je dan klaar? Nou, het is in ieder geval denk ik een hele mooie boodschap voor de Kamerleden. Voor het beleid, voor de beleidmedewerkers. Het geeft namelijk heel goed aan waar de schoen zinkt, waar de pijnpunten zitten. Mm-hmm. Het geeft namelijk heel erg aan waarom alleenstaande ouders zo vaak in de problemen komen. Het geeft ook aan dat we moeten stoppen met het rondpompen van geld. En daarmee bedoel ik dat bijvoorbeeld de kleinste van gelden waar honderden miljoenen alleen maar cadeautjes worden rond uitgedeeld. Want cadeautjes zijn leuk, maar 364 andere dagen dat het kind niet moet nog steeds gewoon met de ouders gewoon kunnen leven. En dan het liefst niet in armoede, maar gewoon met voldoende eten, drinken en een dak boven zo. Ja, die kleine incidenten zijn leuk, maar het zijn niet de oplossing. Nee, klopt. Dat is meer pleisters plakken. Ja. Maar wat moet er dan wel gebeuren? De politiek moet zich ermee gaan bemoeien, maar wat wilt u van de politiek? Nou, ik vind het belangrijk dat ik zou altijd zeggen, ga het boek lezen, het land van alleenstaande moeders willen wonen. Het geeft echt haarfijn aan, stap voor stap, waar ze tegenaan lopen. Niet alleen vanuit beleidmedewerkers of vanuit onderzoeken, maar gewoon echt vanuit de moeders zelf, de ouders zelf. Mm-hmm. Die hebben meegewerkt. Ik ben zelf ook 7 jaar lang een alleenstaande moeder geweest op de armoedegrens. Het zijn verhalen van echte mensen die gewoon vertellen in combinatie met bestaande die ook gewoon echt alles aangeven waar ze tegenaan lopen. Ja, samengesteld door ervaringsdeskundigen kun je dus zeggen. Ja, ja? Klopt. Ja. Die 150 Kamerleden, hebben die de boek inmiddels al toegestuurd gekregen? Wij hebben alle Kamerleden benaderd. Wij mm-hmm. hebben alle organisaties, belangenorganisaties benaderd. En wij zijn al in gesprek ook met 2 ministers. Dus we hebben wel, zeker op het gebied van kinderopvang. We zijn ook met FNV bezig voor het verhogen van het minimumloon. Dus mm-hmm. we zijn zeer actief. Ja, maar ja, er moet er wel wat gebeuren. Want straks hebben we weer een nieuw kabinet en een nieuwe Tweede Kamer. Dus dan moeten we weer opnieuw beginnen of valt dat wel mee? Nou, wij ervaren dat het een lange strijd is. Wij moeten heel mm-hmm. veel doen. Wij moeten echt helemaal aan aarde. Wij stoppen daar niet mee. Wij zijn al jarenlang bezig met lobby. En het is een soort van missie van mij geworden. En ik wil dit gewoon nooit niet opgeven. Ik kan het ook niet opgeven. Het is nu nog makkelijker omdat mijn zoon nu inmiddels ook net in het huis uit is. Mm-hmm. Dus ik heb nu ook alle tijd om mijn missie voor iets, te zetten. Iets meer ruimte om te zorgen dat de politiek en de andere mensen weten hoe het zou kunnen en zou moeten. Dat het anders moet dan nu. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Ja, dan blijft de strijd nog even voortgaan. Als mensen wat meer willen weten hierover, is er iets op een sociale media website te vinden? Ja, ze kunnen kijken op singlesupermom.nl. En singlesupermom/boek kunnen ze het boek ook bestellen. Als beleidmedewerkers of mensen luisteren naar deze uitzending en zeggen daar willen we wat mee. Wij zijn ook, ze kunnen ons vragen om op gesprek te komen of een webinar of een workshop mm-hmm. te geven. Te vertellen over waar alleenstaande ouders tegenaan lopen. Dat zijn allemaal mogelijkheden. We gaan graag in gesprek met mensen. En de website was singlesupermom.nl, hè? Ja, dat viel een beetje weg. Maar ja, dat is mama. Dus ja, dat is duidelijk. Ja, dan moeten we het daar even bij laten, denk ik. En dan wens ik u heel veel plezier ook met wat u aan het doen bent. En dank voor het gesprek. En ja, ik zeg maar ook even erbij, sterkte in de strijd. Ja, dank u wel. Talking about breaking up. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Degen advies, dacht ik zo, van The Corrs en Listen to the Radio. Als je weer naar dit programma wil luisteren, dat kan morgenavond. Dan weer van 11 tot 12, maar dan met presentator Bert de Wolf. Dus dan zit je helemaal goed, moet je bedenken. Ik wens je een rustige en prettige nacht toe. En wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Doei! What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you.